ہوتی ہے۔ مدنی درس کی برکت سے امیر اہل سنت کے مختلف موضوعات پر مشتمل کتب و رسائل سے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول امت مسلمہ تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ مدنی درس بے نمازیوں کو نمازی بنانے میں بہت معاون و مددگار ہے۔ مدنی درس کی برکت سے مسجد کی حاضری سے محروم رہنے والوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچ جاتی ہے۔ مسجد کے علاوہ چوک، بازار، دکان وغیرہ میں اگر مدنی درس ہوگا تو اس کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وہاں بھی تشہیر اور نیک نامی ہوگی۔ مدنی درس کی برکت سے امیر اہل سنت کی مختلف کتب و رسائل کا تعارف عام ہو جائے گا۔ دعائے عطار، یا رب محمد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ دو درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش، اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو دے روز دو درس فیضان سنت، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبیشنا ولی صلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی بات، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبر کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ آئیے مدنی درس کی ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل اللہ عزوجل کی ناراضی والے کاموں میں زندگی کے دن ایام زیست برباد کر رہے تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کے بے حد شوقین تھے۔ اگر کبھی سفر پر جانا ہوتا تو ایسی بس میں بیٹھنا پسند کرتے جس میں فلمیں اور گانے باجے چلتے ہوں۔ ان کی زندگی میں سنتوں کی مدنی بہار یوں نمودار ہوئی کہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہوا۔ نماز کے بعد ایک مبلغ دعوت اسلامی نے بڑے دل نشین انداز میں مدنی درس دینا شروع کیا۔ وہ بھی قریب جا کر بیٹھ گئے اور بغور درس سننے لگے۔ فیضان سنت کے عام فہم الفاظ سن کر وہ اسلامی بھائی اس قدر متاثر ہوئے کہ باقاعدگی سے مدنی درس میں شرکت کرنا ان کا معمول بن گیا۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اسلامی بھائیوں کے ترغیب دلانے پر انہیں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کے علم و حکمت کے مدنی پھول سن کر ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ قبر و حشر کی تیاری کی فکر ذہن میں گردش کرنے لگی، لہذا انہوں نے زندگی کی بقیہ سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مشک بار مدنی ماحول اپنا لیا اور امیر اللہ سنت کے عطا کردہ مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ تحت نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے میں مشغول ہو گئے۔ یقیناً مقدر کا ہے وہ سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ اے بیمار سیاں تو آجا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ گناہگاروں آؤ، سیاہ کاروں آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہم ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کا سکھ چین سب کچھ چھین لیتی ہے، اس کی عقل کی صلاحیتوں تو ابیلٹیز کو ضائع کر دیتی ہے۔ جو لوگ وہم کی آفت میں پھنس جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے شخصیات، جگہیں، اوقات، علامتیں، تاریخیں، ایام، راتیں، مہینے، سال، کچھ بھی باعث سعادت نہیں، بلکہ وہ اپنے علاوہ ہر چیز کو اپنے حق میں بلا وجہ منحوس خیال کر کے بدشگونی لیتے اور اپنے اوپر مختلف برائیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ مثلا کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں، کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقصان کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کو کہا، تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے تو یہ کام تو نہیں ہو سکے گا، کبھی ایمبولنس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والی کی آواز سن کر گاڑی جو ہوتی ہے اس کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں، کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں، کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لیتے ہیں، سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ مصیبت آئے گی، عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں، کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو، پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے دکاندار اس سے بدشگونی لیتا ہے، نئی نویلی دولن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اس پر منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے، اگر کوئی عورت امید سے ہو تو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا، جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں، خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی، بچے کے دانت الٹے نکلے تو ننہال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، بچہ سویا ہوا ہو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں، زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا، رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں، انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے، سورج گرہن کے وقت امید والی عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا یا چرا ہوا ہوگا، نو مولود نئے پیدا ہونے والے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا، کبھی نمبروں سے بدفالی لیتے ہیں بالخصوص یورپین کنٹریز میں، اسی لیے ان کی بڑی بڑی عمارتوں میں 13 نمبر والی منزل نہیں ہوتی، 12ویں منزل کے بعد جو منزل آتی ہے اس کو 14ویں منزل قرار دیتے ہیں، اسی طرح ان کے ہسپتالوں میں 13 نمبر والا بستر یا کمرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، مغرب کے اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں، بیان کردہ بدشگونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں قوموں برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم میں سے جو بھی اس طرح کی بدشگونیوں کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اس مرض سے جان چھڑائے، کیونکہ بدشگونی کی تباہ کاریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ الامان والحفیظ، آئیے عبرت کے لیے بدشگونی کی چند تباہ کاریوں سے متعلق سنتے ہیں، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 126 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی اس کے صفحہ نمبر 20 پر ہے کہ بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ عز و جل پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے، بد فالی سے آدمی کے اندر توہم پرستی بزدلی ڈر خوف پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہوتی ہے، ناکامی کی بہت سی وجوہات ریزنز ہو سکتی ہیں، مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور نا تجربہ کاری، لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے، بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے ناطے توڑے جائیں تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہیں، جو لوگ اپنے اوپر بدفالی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بدشگونی کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 126 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجئے۔ اس کتاب میں شگون کی قسمیں، اچھے برے شگون کی مثالیں، بدشگونی کی مختلف صورتیں، بدشگونی کے نقصانات، فال کھولنے اور اس کی اجرت کا حکم، استخارہ کرنے کے طریقے، دعائیں اور فائدے، ماہ سفر میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات، کھیتوں کو نظر بد سے بچانے کا نسخہ، منہ مبارک کی برکتیں، بدشگونی اور اچھے شگون میں فرق، سبق آموز حکایات و واقعات اور دیگر کئی مدنی پھولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا آج اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیۃً طلب فرمائیے، خود بھی اس کا مطالعہ کیجئے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ اللہ عز و جل توفیق دے تو زہ نصیب زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر تقسیم کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net سے اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ وہم اور بدشگونی اگرچہ بے حد مہلک امراض ہے، مگر ایسے امراض نہیں ہیں کہ جو لا علاج ہوں اور جن سے پیچھا چھڑوانا انتہائی دشوار ہو۔ لہذا مایوس ہو کر شیطان کو موقع دینے کے بجائے اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے اسباب پر غور کیجئے اور علاج شروع کر دیجئے۔ آئیے بدشگونی کے اسباب، کازز اور ان کے علاج کے متعلق سنتے ہیں۔ نمبر ایک، بدشگونی کا پہلا سبب، دا فرسٹ کاز آف جنکس، بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر ان معنوں میں اعتقاد رکھے کہ ہر بھلائی برائی اللہ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، تو بدشگونی دل میں جگہ نہیں بنا سکے گی، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ نمبر دو، بدشگونی کا دوسرا سبب توکل یعنی اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کی کمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدشگونی دل میں کھٹکے تو رب عز و جل پر توکل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بدشگونی کا خیال دل سے جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور میں امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال علیہ ستار صاحب قادری دامت برکاتہ ملالیہ کی ذات بہت بڑی نعمت ہے. جسٹ کنسیڈر دس فیکٹ وٹ وی ہیو ڈسکسڈ ٹوڈے، وی ہیو ڈسکسڈ جنکس، بدشگونی، بیڈ اومنز. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے جو ہمیں سکھایا سمجھایا، جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، وین یو اسٹارٹیڈ مدنی ورک، امیر علیہ سنت نے جب مدنی کام کا آغاز فرمایا ہوگا، جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، اس وقت کیا حالت تھی معاشرے کی؟ ہر طرف لادینیت، ہر طرف گناہ، بے حیائی کے کام کس قدر زیادہ تھے. اور آپ نے ایک مشن سٹیٹمنٹ رکھی، آئی ہیو ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ پیپل آف دا انٹائر ورلڈ، میں نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ نے مشن سٹیٹمنٹ رکھی اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. ایک مسجد سے امیر علیہ سنت نے مدنی کام کا آغاز فرمایا ہوگا اور آج 200 ملکوں تک دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے. Can you imagine in how many departments Dawat Islami is working actively? Dawat Islami actively کتنے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے؟ More than 100, 100 سے زیادہ شعبہ جات میں. اور کئی ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے جو کہ آج آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ معاشرہ اتنی تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ان چیزوں کو رواج کس نے دیا ہوگا، کس نے یہ بتایا ہوگا؟ آج آپ کو گھر گھر میں، محلے محلے میں، مسجد مسجد میں، تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے میں اجتماعات میلاد کی دھوم نظر آتی ہے. بتائیے کس کی وجہ سے ہے؟ آج سنگلاخ چٹانے ہو، میدان ہو، صحرا ہو، ہر ہر جگہ پر ایک نعت گونجتی نظر آتی ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. مجھے بتائیے میلاد سے یہ محبت کس نے آج اس امت کو عطا فرمائی؟ Who has blessed this passion to celebrate میلاد؟ کام شروع ہو گیا الحمدللہ، سارا سال اجتماعات میلاد دعوت اسلامی کے زیر انتظام جاری رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن میلاد کے موقع میں تو الحمدللہ عاشقوں کی عید آ جاتی ہے. ہر ہر جگہ پر، وہ ہاسپٹلز ہوں، سکولز ہوں، کالجز ہوں، پولیس سٹیشنز ہوں، دفاتر ہوں، دعوت اسلامی کے زیر انتظام اجتماعات میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات مجھے بتائیے، سوچیے ایک لمحے کے لیے، رمضان کے جب آخری دن آ رہے ہوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، دور کسی مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان. کس نے لکھا کلام یہ؟ آج امت کو کس نے بتایا کہ رمضان تو ایسا مہمان ہے جس کے جانے کا غم بھی کیا جاتا ہے؟ ہر ہر جگہ پر آپ کو ایک کلام ملے گا. یہ میرے امیر علیہ سنت کی عطا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور آج دعوت اسلامی کا مدنی چینل، ریمبر ون فیکٹ، دا بگیسٹ ٹیچر آن دا پلانٹ از ٹیچر، از چینل، از میڈیا. اس پوری کرہ ارض پر، یہ جو زمین ہے ہماری، اس پہ سب سے بڑا استاد کون ہے؟ یہ چینل میڈیا. وٹ ایور از ڈسپلڈ آن ٹی وی از امپرنٹڈ آن مائنڈز آف چلڈرن، اسپیشلی جو کچھ چینل پر آتا ہے بچوں کے ذہنوں پر، بڑوں کے ذہنوں پر بھی امپرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ چینل آج کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کبھی خبریں آتی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، چوتھی پانچویں کا بچہ ہے، ساتویں آٹھویں کا بچہ ہے، دنیاوی محبت کا شکار ہو کر اپنی اس محبوبہ کو بھی گولی مار دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی گولی مار دیتا ہے. ایک دم سے نہیں ہوا یہ، ایک دم سے نہیں ہوا، اٹ ٹک ٹائم، اس پہ ٹائم لگا ہے، آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہوتی رہی ہے، دماغ کو چینج ہونے میں وقت لگتا ہے. اور آج مجھے بتائیے، یہ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے، گھروں میں ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بھائی، ان کی زبانوں پہ ایک جملہ ہمیں ملتا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ان بچوں کو کس نے سکھایا؟ مدنی چینل نے. ایک بچہ آ کے پوچھتا ہے ہمارے گھر کہ یہ جو جھنڈا ہے دعوت اسلامی کا، اس پہ یہ تین رنگ کس کس کے ہیں، یہ تین رنگوں کا کیوں جھنڈا ہے؟ بچہ ہے, انکیوزیٹو مائنڈ ہے, وہ نیا سیکھنا چاہتا ہے, بچے کی یہ جبلت ہوتی ہے. ہم نے اس کو بتایا کہ دیکھو جو یہ رنگ ہے جو زگ زیگ بنا ہوا ہے, یہ در حقیقت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مزار شریف کا رنگ ہے. اس رنگ کو دیکھ کے ہمیں وہ عاشق رسول یاد آتے ہیں. اور دوسرا رنگ جو تھوڑا سا جامنی رنگ ہے, بلو ہے, یہ رنگ در حقیقت حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کا رنگ ہے. اور یہ سبز رنگ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد شریف کا رنگ ہے. یعنی جھنڈے کو ایکسپلور کرو, تمہارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ بھی پیدا ہو جائے گا, عشق اولیاء بھی پیدا ہو جائے گا اس کو ایکسپلور کرنے سے. یہ میرے امیر السنت کی شان ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے درمیان سفر و مظفر کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اس میں شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات لالیہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا وصال ہوا. اسی مناسبت سے ان کا ذکر خیر بھی سنتے ہیں. چنانچہ آپ ایک نیک و پرہیزگار خاتون تھیں, انہوں نے شوہر کی وفات کے باوجود سخت ترین معاشی آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر مدنی تربیت کی, جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر علیہ سنت کی ذات بابرکت ہے. امیر علیہ سنت نے ایک بار بتایا کہ الحمدللہ عزوجل والدہ محترمہ کا شروع ہی سے فرائض و واجبات پر عمل کرنے اور کروانے کا اس قدر ذہن تھا کہ چھوٹی عمر ہی سے ہم بہن بھائیوں کو نمازوں کی تلقین فرمانے کے ساتھ سختی سے عمل بھی کرواتی, بالخصوص نماز فجر کے لیے ہم سب کو لازمی اٹھاتی. والدہ ماجدہ کی اس طرح تلقین و مدنی تربیت کی برکت سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری بچپن میں بھی کبھی نماز فجر چھوٹی ہو. شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ کا شب جمعہ, جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو میٹھا در باب المدینہ کراچی کے علاقے میں انتقال ہوا. موت کے وقت مجھے بہت یاد کر رہی تھیں. ہمشیرہ نے بتایا الحمدللہ عزوجل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی, بالخصوص غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت روشن ہو گیا تھا. جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس سے کئی روز تک خوشبو آتی رہی, اور خصوصاً رات کے جس حصے میں انتقال ہوا تھا اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں آتی رہی. سوئم والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے, جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے. یقین جانے ان میں ایسی بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا. کبھی گلاب کے پھولوں میں میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی, نہ سونگی تھی نہ ابھی تک سونگی ہے, بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھ سے بھی آتی رہی. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ عزوجل. واقعی ام عطار کوئی عام خاتون نہ تھی, بلکہ اللہ عزوجل کی مقرب صابرہ اور شاکرہ اور باہمت خاتون تھیں کہ جو آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق مدنی تربیت میں مشغول رہیں, جو نمازوں اور سنتوں کی خود بھی پابند تھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتی تھیں. شاید ان کی یہی ادا رب تعالیٰ کو پسند آ گئی, لہذا دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گئیں. بعد وصال چہرہ بھی جگمگا اٹھا, اور جس جگہ وصال ہوا وہ جگہ بھی بھینی بھینی خوشبو سے مشکبار ہو گئی. اگر ہماری اسلامی بہنیں ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کے کردار کو اپناتے ہوئے نفس و شیطان کی مخالفت کریں, اپنے ظاہر باطن کو زیور شریعت سے آراستہ کریں, فرائض و واجبات کی پابندی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, جس طرح یہ بچوں کے سکول یا ٹیوشن جانے کا ناغہ نہیں ہونے دیتی, اسی طرح اگر نمازوں وغیرہ کے معاملات اور ضروری دینی تعلیمات کے لیے بھی کوشش کریں تو اس کے کثیر فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. سترہ سفر المظفر کو ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کا یوم منایا جاتا ہے. تمام اسلامی بھی اس ماہ میں ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کے اصال ثواب کے لیے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے وہم اور بدشگونی کے حوالے سے جو بیان سننے کی سعادت حاصل کی, اس سے ہمیں چند مدنی پھول حاصل ہوئے. نمبر 1, کسی شخص, چیز, جگہ, مہینہ, سال, وقت یا تاریخ کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اصل نحوست تو گناہوں میں ہے. نمبر دو، بدشگونی لینا شیطانی کام اور اچھا شگون لینا مستحب کام ہے. نمبر نیکسٹ، بدشگونی ایک عالمی بیماری ہے. مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں. بدشگونی انسان کے لیے ہر اعتبار سے بے حد خطرناک ہے. ماہ سفر یا اس کے آخری بدھ کو منحوس جاننا، ستاروں کے اثرات پر یقین رکھنا اور نجومیوں کے پاس جانا خلاف شرع کام ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بزرگان دین ستاروں کی تاثیر کے بالکل بھی قائل نہ تھے، لہذا یہ حضرات جس کام کا ارادہ فرما لیتے اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے. اللہ عز و جل ام اتار کے طفیل ہمیں وہم اور بدشگونی کی آفت سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.